Iedere sport en competitie heeft zijn eigen podcast, maar de belangrijkste niet. Volleybal, derde klasse Q, regio West. Wij worden kampioen dit seizoen. Dit is Chroniek van een kampioenschap. Met Bouke Smit en Goed de Keizer. Bouke, gaat met jou als mens. Derde aflevering, mensen kennen ons ondertussen. Ik hoop het wel. Zet je telefoon uit. Ik heb net een nieuwe telefoon die ik nog niet helemaal door heb. Verder, ik heb wat last gehad van mijn keel. En ik moet nogal hard werken op het moment. Maar verder gaat het hartstikke goed. Want je bent dierarts, dus ik ben dierarts, wat betekent hard werken? Hard werken betekent volle werkweken draaien en daarnaast nog een uur heen en een uur terug moeten rijden. Dus dan maak je best wel lange dagen. Daarnaast werk ik ook onregelmatig. Dus ik werk soms ook van 12 tot 9. En als je van 12 tot 9 werkt en de volgende dag van 9 tot 6, ja, dat is wel. Ja, dan heb je het gevoel dat je echt alleen maar op je werk bent en daartussen even slaapt. Ja, ja. Hoe vind je verkering dat? Die heeft het op het moment ook rete druk met 3 paarden en een opleiding. Dus we zien elkaar af en toe in het passeren, maar verder niet echt. In bed, ja. Ja. Lekker man. Ja. Maar gelukkig heb je tijd om een podcast op te nemen. Dat geloof ik me wel. Daar maak ik tijd voor. Ik ben een beetje ziek geweest. Ja. Ja, ik heb een soort van 3 dagen griep gehad. Ik heb meerdere mensen gehad die dat hadden. En zo de eerste dag, tweede dag echt volle bak ziek. En de dag erna, maakte het wel weer prima. En toen was het weer goed. Dus, Oké. Ja. Goed, soms mag je best wel eens ziek zijn. Hè? Ja, ik ben nooit ziek. Ik ben echt, ik heb zelden... Kan me ook niet heugen dat je... Ooit vrije dagen of ziek heb moeten melden bij mijn werk. Dus, goed. Nu ook niet gedaan, want ik ben op vrijdag vrij. Yes. Ik viel precies mijn weekend. Dat was fantastisch. Oh, dat is heel fijn. Ja. Ja, bij mij is de eerste ziektedag is voor mijn eigen rekening. Dus dat is ook wel... Oh, hè? Ja, pas daarna krijg ik het gewoon betaald. Maar, hè? Ja, dat is omdat wij onder supermarkten vallen. Of tenminste, de cao is zo ingericht. Dus je hebt dezelfde cao als vakkenvullers? Ik heb deels dezelfde cao, maar eigenlijk alleen maar de voordelen. Dit is één klein nadeel. Ik heb bijvoorbeeld ook, ik krijg veel meer van mijn pensioen betaald dan voor de cao dierenarts geld. Oké, er is ook een CO-dierenartsen? Ja, die wordt aangehouden qua loon, qua andere dingen. Er lekken wat dingen over van het winkelpersoneel. Dus, en voornamelijk de voordelen, maar ook al is de naam. Hebben jullie een winkel ook dan? Dat is... Ja, ik zit in een tuincentrum, zeg maar. En volgens mij wordt dat, is de hoofdmoot is Jumbo. Oh. En, of tenminste, daar is het valt van. Onder het Jumbo. Het is er al zijn. Wij zitten daar dan in. En onze lonen worden ook betaald door het tuincentrum. Dus. Right. Ja. Oké, dat snap ik. Ik had laatst, nu toch over mezelf als mens had. Ik liep door het winkelcentrum hier in Kanaaleiland. Ja. Er kwam een mannetje op me af. En hij had zijn telefoon met een QR-code erop. Yeah. Hij zei... Meneer, mag ik u wat vragen? Wilt u deze telefoon bij de Albert Heijn balie laten zien? Ik zei, ja, prima. Ik had mijn oortjes in. Ik zei, ja, is goed. Weet je wel. Maar toen drukte ik ongeveer ergens op. Ja. En toen zag ik dus dat het een totoformulier was. Oh. Dus de jongen wilde gewoon... Serieus? Hij wilde dus gewoon gokken op voetbalwedstrijd. Ik zei, gast, hoe oud ben jij? 12. dus toen dat hij erover ging liegen. Zei, nee, ik ben 12. Dus of ik even voor hem wilde gokken. Wel eerlijk. Ja. Heb je het gedaan? Nee. Nee? Nee, ik zei, nee, sorry, dat gaan we niet doen. En dat begreep je ook wel. Nee, ja, dat snap ik ook wel, ja. Maar, hè? Want als ik echt op een hele obscure wedstrijd, ergens in de tweede divisie in Spanje of zo, echt heel... Maar kan je dat niet beter via internet doen of zo? Lijkt me wel. Dan kan je toch veel beter je leeftijd faken of zo? Ik snap er geen reet van. Nee. Ik ben benieuwd of het nog gelukt is en of die... Nou ja, als hij een gek vindt die niet even oplet of op een verkeerd knopje drukt, ja... Ja, maar het was ook echt een gok van niks. Het was echt volgens mij, weet je wel, hij wilde dan een euro gokken. En dan kon hij dan 1,80 euro meer winnen of zo. Dat je denkt, ja, jezus gast. Ja, maar dat zijn de wereldbedragen waarmee je moet beginnen natuurlijk. Toch 80% winst, ja. Ja, dat, maar goed, dat ging jij niet doen. Ik heb blijkbaar toch normen en waarden. Ja, je kan een vies gezicht trekken, maar dat zie je niet op een podcast. Nee, ja, nee, blijkbaar was dit... Net mijn grens, ja. Hey, situatie. Onze eerste wedstrijd is uitgesteld. Ja. Dus al die speculatie van de vorige podcast kunnen we in de prullenbak. Ja. We hoeven niemand uit Heren 3 te vragen. ook niet. We hoeven niemand het hier vijf te vragen. Het gaat gewoon niet. Ja, hoor. De lui van de Bevolk waren zo sympathiek om, om met ons mee te gaan. Ja. Dus nu is de wedstrijd tegen Bevolk verzet naar, uit mijn hoofd. 23 november. 23 november, ja. Ja. En dat betekent dat we 22 november en 23 november een wedstrijd achter elkaar hebben. Ja, ja. Dus ik heb me voorgesteld om, ik ben op vrijdag vrij, zoals eerder gezegd. Dan zeg je jaloers nu. Ja, en, zeker. ik zei, weet je wat we doen? Anders op, na de wedstrijd op de 22e, ja. Shirtjes bij mij mee, ga ik gewoon ouderwets, net zoals vroeger bij de minis, shirtjes wassen. Shirtjes wassen. Eigenlijk was... alleen voor de foto al, gewoon van alle groene shirtjes op een waslijn. Ja, zeer zeker. Dat lijkt me al een Instagram wonder. Voor de mensen die niet hebben gevolleybald in de jeugd, er was altijd één moeder die nam alle stinksmerige shirtjes mee. Die waste die dan en die nam ze volgende keer weer mee, volgens mij. Ja, ja. Maar dat is de belangrijkste reden dat dan niet alle shirtjes een beetje verwassen raken. Dus dat je niet in 16 verschillende kleuren rood of blauw of groen speelt. Ja. Nou, het leek mij wel grappig om dat ook gewoon een keertje... Ja, ook een keer hier toe te passen. Ja. Nou, het uitstellen van wedstrijd heeft wel meerdere consequenties. Volgens mij kan jij niet die dag. Nee, die dag kan ik niet. Ik ben dan in Wenen met mijn zusje, wat overigens heel leuk is. Maar dat, ja, dat is wel een beetje lullig. Ja, is jammer. We hadden twee opties gekregen van Bevok, de 9e of de 23e. Ja, en de 9e waren heel veel mensen, heel veel meer mensen weg, kon ik wel... Maar twee andere middens konden niet. Ja. Nou, dus twee middens, dan wordt het wel echt behelpen. Dat is een beetje krap. Nu is het één midden en één dia, want Alma kan ook niet. Ja. Dus dat betekent dat Ronald, die is nu paas lopen, maar in het verleden dia. Ja. Die zal ook wel even op dia moeten kunnen invallen, denk ik. Ik denk dat we dan... ik denk dat hij dat zeker kan. Ja, aardig onderweg zijn. En we zijn gewoon langer, we hebben langer tijd om ingespeeld te raken. Inderdaad. Dat, nu is de eerste wedstrijd, dat duurt nog eventjes. Maar er zijn al wel wedstrijden gespeeld in de pool. Misschien is het wel even geinig om daarover te hebben. Ja, want vrijdag 21 september heeft UVV Sphinx tegen Bevok gespeeld. Ja, dat is dus Bevok die ons gratis hebben verleend. Ja. En het UVV Sphinx, die kennen wij. Dat zijn die oude mannen van Toverpot. Van Toverpot, ja. Dat die jullie echt helemaal gek prikten. Ja, en daar hebben we dus met z'n vijf, die speelden met z'n vijf die wedstrijd. Wat? Ja, die speelden met z'n vijf. En ze zijn er behoorlijk afgetikt door Bevok, zie ik. Ja. 25-14, 25-16, 25-18 en 25-16. Ja, dat is niet best. Dat is vrij kansloos. Kansarm, hè? Kansarm, sorry. Dat mag niet meer, kansarm. En verder is nog in de pool gespeeld VSTS Heren 2 tegen DVC Heren 1. Ja, en dat is een beetje om het even geworden. Het is 3-2 voor VSTS geworden. Dus de winst is in bodemgave gebleven. Met, dat kan nog alle kanten op. 25-20 voor VSTS. 25-21 voor DVC. 25-18 voor DVC. 27-25 voor VSTS. En 15-9, toen was de bal al gebroken voor VSTS. Dus VSTS heeft echt wel eventjes hun best moeten doen om het nog binnen te halen. Met die laatste set. VCS heeft ook maar 2 punten meer dan DVC. Dus ze zijn zeker aan elkaar gewaagd. Ja, het is lastig om te zeggen of het een sterke tegenstander is. We hebben nog niet echt een eikpunt. Behalve de vijf oude mannen op Toverpot hebben we nog niks. Nog geen idee waar we moeten zijn. Ik ga ervan uit dat we gewoon een kaartkampioen worden tegen iedereen. Alles kapot. Ja. Alles moet stuk. We hebben een nieuwe Jel. Ja, we hebben een nieuwe Jel. Moet stuk. Of nieuwe Jel. Het is een oude Jel. Het is een oude Jel. Hij is 2 jaar bij Protos in gebruik geweest, denk ik. Ja. En dat was Protos Heres... Heres 6. 6, hè? Ja. Protos Heres 6. Ja, voor de niet-volleyballers klinkt het altijd een beetje suf. Jelle. Ja. Dat een beetje... Het voelt een beetje kinderachtig of zo. Maar in volleybal is het heel normaal gebruik om echt na elk punt... Ja, eventjes te jellen, even bij elkaar te komen, even de kopjes dezelfde kant op en dan weer verder. En ik denk dat dat ook zeer positief kan werken. Ja, nee, zeker. Dat is psychologisch werkt het heel goed. Ja. Maar ik heb mensen die niet volleyballen en die dan een keertje komen kijken, denk ik dat, jezus, wat zijn je toch... Wat zijn jullie de hele tijd bezig? Kleuters naar elkaar zitten en samen juichen. En, ja. Weet je, als je als winnend team maak je dus 25 punten. Ben je dus al 25 keer aan het juichen per set. Ja, als je er zo over nadenkt, dan is dat best wel veel. Weet je, een voetbalwedstrijd, dan win je 2-0, juich je twee keer. Weet je al? Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar dan lig je minstens 25 keer jankend op het veld. Dat is waar, per kwartier. Nou, ja, dat is zo. Sponsormomentje. Sponsormomentje. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door... Kornuit. Premium Pilsner. Kornuit. Zo. Het hipste merk van Gols. Ja. Oh, het is verrassend fris pils. En het is inderdaad best fris. Ik denk dat het wel redelijk tijd in de koelkast heeft gestaan. Maar hij plopt niet zo lekker. Nee. Ja, proost. Proost. Cheers. Op het kampioenschap. Mocht Gros luisteren en ons een deal aan willen bieden, wij zijn best bereid om de hele tijd kornuitjes te drinken. Dus hit us up. Ja, wij zijn immers kornuiten van elkaar. Ha. Sorry. ik wil het even hebben over de volgende wedstrijd. Ja. Die is 4 oktober. Oké, okay, tegen wie is die? Kratos Heerenveen. We spelen thuis, in Nieuw Welgelegen. Ik weet eigenlijk niet hoe laat, maar check het even op de site. Laat, als ik me niet vergis. Volgens mij heb ik al geblokt van mijn werk. Mooi. Dus als je zin hebt om te komen kijken, 4 oktober, Nieuw Welgelegen. En zij hebben dus al gespeeld. Ja. Zij moeten zij moeten dan nog spelen, zo moet ik het zeggen. Ja. En zij moeten eerst nog tegen Jupiter Heren 2 spelen. Dat is de 29e. Dus misschien kunnen we afhankelijk van die uitslag ook nog zien hoe goed ze zijn. Ja, of we daar een voorspelling over kunnen maken hoe ver wij ze van het veld af gaan slaan. Precies, hoe hard ze huilend terug naar Kokkengen gaan met al hun supporters. We hebben het de vorige keer ook al over gehad, of de eerste aflevering. Kokkengen is niks te doen. Nee. Kokkengen heeft als enige entertainment volgens mij naar de lokale volleybalclub kijken. Ja. Ik heb vorig jaar met Heren 4 daar gespeeld en je wordt daar gewoon tot publiek uitgescholden en ik vind het fantastisch. Ja, een beetje beleving in de sport. Ja, zeker. Ik hoop dus dat ze met de hele supportersbus komen naar Nieuw Welgelegen. Dat hoop ik ook. Zodat ze een schouder helemaal op te huilen als ze terug naar huis gaan. Juist. Ik heb we hebben een website natuurlijk van... We bekijken altijd even de website van de desbetreffende ploegen. En Kratos heeft geen website, maar wel een Facebook. Yes. En zij doen heel netjes voor elke wedstrijd die ze thuis spelen, maken ze een evenement aan. Ja. En dan zeggen ze, vrijdag speelt Heren 1 thuis. Kom ook, en we hebben een balsponsor. Ja. De balsponsor van de komende wedstrijd van Heren 1 is... Henriët's Kapsalon. Henriët's Kapsalon is de balsponsor van Kokkengen Heren 1. En leuk feitje, hè? Het staat erbij, maar ze is dus al 25 jaar geopend. Ja. Of ze is 25 jaar oud. Ja, ze is in ieder geval geknipt voor de job. Nee. Ze kan alleen niet zo goed Nederlands, want Henriët's hoeft niet met een apostrof. Dus als je luistert, Henriët, knip even die apostrof weg. Dat is niet nodig, dat is in het Engels alleen. Ja, nee, ik heb gelukkig ook de mannen zelf nog gevonden. Het was even ver zoeken op hun Facebook. Dat is de foto uit 2015. Heren 2 veroverde koppositie door met 0-4 te winnen van de Valk. En dit zijn de mannen van Kratos Heren 2. Als je zou zeggen, het zijn voetballers, zou ik het ook geloven. Nou, het hangt een beetje op het randje. Er zijn wel een aantal dat ik denk van jij komt echt rechtstreeks van de jeugd F voetbal. Maar... Weet je hoe dat komt, denk ik? Ze spelen in Adidas shirtjes. Oh, zou dat het zijn? Ja, er staan van die strepen op. Ja, de drie strepen. Ik heb echt volgens mij nog nooit een volleybalteam in Adidas, zeg maar op ons niveau. Het zijn altijd van die Erea of... Ja. Van die dubieuze, marginale... Niemand speelt in Nike of Adidas of zeg maar, de grote sportmerken. Nee, zeker niet. Nee. Dus misschien is dat het. Dat ik daarom denk, oh ja, jullie zien eruit als voetballers. Maar ook het feit dat ze bij elkaar... ik zie hier toch 8 man. Ik denk dat ze ongeveer 3 kapsels hebben. Ja, dat is waar. En de rest is kaal of kalend. Ja. Ik denk dat ze allemaal door Henriët worden geknipt. Henriët, die kan al 25 jaar 3 kapsels. Ja, ik denk dat hij niet naar de nascholingen geweest is. Nee. Ik weet niet of die er zijn bij knippen. Nee. Maar, die gast in het midden met die duim omhoog heeft een hele brede scheiding. Ja. Hij loopt van oor tot oor. Ja. Dat, ja. Ja. Ik wist niet dat Uncle Fester ook volleyballen. Dat is toch, toch sympathiek. Oh, heerlijk. Ja. Ja, die jongens die zien er nu nog lachend uit, maar dat wordt dus huilen. Ik wou nog één ding laten zien op de Facebook van Kratos. Ja. Ja, ze zijn aan het stemmen. Ja. Over wat voor soort shirtjes ze volgend jaar moeten dragen. Shirtje 1 is oranje met wit. Ja. Shirtje 2 is oranje met wit. Trouwens wel, nu zie ik het, Rea shirtjes. Oh, wel Rea. Ja, dus ze stappen over van het toch wat pauperige Adidas, toch op de wat slikkere volleybalmerk. Rea, ja. En ik moet zeggen, ze hebben een beetje, ja, ik weet niet, het eerste shirtje is een beetje een kleur dat mij doet denken aan het oude oranje. Ja. Dat je oude TV-beelden met iets flats oranje. Ja, je zou Johan Cruijff zo'n shirtje zien. Ja, ja, ja, ja. En de tweede, die, ja, dat heeft aan de bovenkant de hele schouderpartij is bedekt met wit. En dan daaronder is het oranje. Ja. En die vind ik er toch wat vlotter uitzien. Ja, nou, met jou is toch de hele populatie van de Kratos Facebook het met jou eens, zie ik. Ja. 86% kiest voor shirtje 2. Ja. Ja, ik vind het gezegend. Ja. Je gaat het niet meer winnen, dat weten we nee, wel. Nee, dat zeker niet. Wat ik je eigenlijk wilde zien is, in Kokkengen hebben ze ook elk jaar een feestweek of zo. Ja. En om een van de reden is er ook een soort van trekker-trek wedstrijd. Serieus? En die is dus gewonnen door de jongens van Kokkengen, van Kratos. Nice. En ja, ze staan dus heel serieus op de foto met een beker. Maar hebben ze ook beelden van het trekker-trekken? Ja, maar even kijken of ik ook even bewegende beelden heb. Kijk, maar ze hebben dus... Maar dat hoeft voor mij niet bewegen. Nou ja, ik weet niet. Ze hebben in ieder geval een of andere gast van, 2 meter breed, 2 meter hoog uitgenodigd. No way dat deze man een volleyballer is, trouwens. Nee. Die, ik vind het ook knap dat ze... Want ze hebben hem op hun schouders. Dat vind ik best knap. Ja, ja, het zijn allemaal bouwvakkers. Hè? Die jongens die tillen alleen maar zwaar. Dat zijn allemaal niet van die kantoormogolen. Precies. Die hebben eelt op hun handen en op hun ziel. Maar Kratos is kampioen trekker-trek. Hier heb je bewegende beelden. Ik zie ook gewoon een blonde chick die meedoet. Maar ze zijn... Ik dacht eigenlijk, trekker-trek, daar zie ik zeg maar voor me dat een trekker ergens aan trekt. Nee, ze trekken de trekker vooruit. Ze trekken dus echt daadwerkelijk de trekker vooruit. Ja. En die grote kerel die heeft dus gewoon in één keer dat ding getrokken en de rest liep erbij voor spek en bak. Ik vond het mooi. Iemand zei ik in de reacties, vind je het gek als je 3 Russische bouwvakkers of 3 Russische gewichtheffers invliegt? Ja, terecht. Ja. Dus dan weet je even wat voor soort team we kunnen verwachten. Een team wat wint met trekker-trek. Ja. Ja, wij doen ze niet naar. Nou ja, goed. Ik kom natuurlijk van een opleiding met heel veel boeren. En uit ervaring kan ik zeggen dat zijn ook best wel leuke mensen. Oh, zeker. Oh, ik kom uit een dorp. En dorp. Feyenaard. Yes. Volendam van het Zuiden, jongens. Frans Bauer, Ogeen en Koert de Keizer. Ja, en ook daar had je altijd de Fennetse Week. En dat was ook niet veel hoogstaander dan trekker-trek. Nee, dat zal wel niet. Als ik jouw carnavals outfits af en toe zie, dan kan ik me enigszins voor even indenken hoe het daarom mag gaan. Heb ik nog één onderwerp voor je? Noem het eens. De week van de scheidsrechter. Oh god. De week van de scheidsrechter is, ik weet niet eens wanneer die is. Ooit. Ergens binnenkort, zoek hem op. Ja. Heren 5 speelt dan uit. Tegen Volleer. Ja. Dus er is een moment in het jaar dat Heren 5 van tevoren tegen de scheidsrechter moet zeggen. Dag meneer de scheidsrechter, wat fijn dat u ons fluit deze week van de scheidsrechter. Hier heeft u een presentje. Ja, dat moeten ze gaan zeggen. En dat moet, want dat is sportief. Maar het moet niet, maar ja. Nee, ja, het hoort wel gewoon. Hè. Het is een week dat er iets meer aandacht gevraagd wordt voor de scheidsrechter, want dat zijn toch altijd vrijwilligers die dat doen. Al dan niet vrijwillig. Ja. Bij Volleer is er 1 iemand. Ja, bij Volleer is er 1 iemand. En over het algemeen verschillen die meneer en de teams die daar komen spelen een beetje van mening. Over de regels van volleybal überhaupt. Ja, over de regels van volleybal überhaupt. De man is een thuisfluiter. We hebben het al eerder over gehad. En we moeten dus met Heren 5. Dan zal ik coachen en zal ik regelmatig scheldwoorden moeten inslikken, ben ik bang als we... Overigens heb ik met Heren 6, toen ik die nog coachte, heb ik daar een wedstrijd gespeeld dat ik van tevoren tegen ze heb gezegd van jongens, wat te doen doen we, maar we gaan werkelijk helemaal niks tegen de tegenstander zeggen, helemaal niks tegen de scheids zeggen. Alles wat er gezegd wordt, dat wordt door de aanvoerder gezegd en dat wordt respectvol en zonder boos worden wordt dat gezegd. Die gasten werden helemaal gek. Want ze waren aan het spelen tegen een team dat niet over de zijk raakte door een getreiter. Want ja. Het team was ook nog eens niet zo heel sportief. Wat dus bewijst dat ze het dus bewust doen. Ja, ja. En die waren echt helemaal over de zijk. En we hebben ze 4-0 weggeslagen. En achteraf kwam een van de jongens van dat team. Want er zaten ook 2 of 3 jonge jongens in. Die kwam naar ons toe van, hey jongens, wat hebben jullie netjes gespeeld, zeg. Excuses voor ons team. Ongelooflijk. Ja, dat is voor leren. En ja, we zullen het er nog wel vaker over hebben. We spelen zelf niet tegen ze. Maar het is zo lekker om te zeiken op leren. Ja. Heb jij coacht de Heren 6? Ja. Doe je dat nog steeds? Nee. Omdat ik naar Heren 4 gegaan ben, train ik op hetzelfde moment als Heren 6 op het moment traint. En dus is dat vrij onmogelijk. Ik sluit niet uit dat ik ze in de toekomst ooit nog wel eens een keertje zal coachen. Maar voorlopig ben ik getransferd. Ik ben over naar Dames 5. Dames 5, een damesteam? Ja, een damesteam. Ja, die vroegen daarom. Of tenminste, de TC kwam bij mij aan met... wil jij misschien Dames 5 gaan coachen en trainen? En dat leek mij wel leuk. In eerste instantie had ik even mijn twijfels over... Ja, ben ik goed genoeg? Hè? Want ze spelen tweede klasse, ja. Zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, jij ook? Ja. Of nou, we moeten er weer naartoe. Ja, tweede klasse niveau. Ja, precies. Ik heb nog geen ervaring op tweede klasse niveau. Maar goed, ik heb een training meegekeken en ze deden het hartstikke leuk. En afgelopen week heb ik ze gecoacht samen met Iris, de andere trainster. Of de trainster. Ja. Tegen dames 4. Dus dat is een hoger geachtteam. Ja, en daar hebben ze van gewonnen. Ze hebben classic. 1 set vrij glorieus gewonnen. De tweede set hebben ze verloren. En de derde set, wat een verkorte set was, maar die hebben ze ook gewonnen. Nice, dus, nice. Ja, het is vaker. Als je dan interne oefenpotjes, dan wint vaak het lage team. Ja. Als hoog team heb je toch iets meer te verliezen. En dan, ook, maar ik moet ook zeggen, er zat... Vond ik bij dames 5 ook net iets meer beleving in dan bij dames 4. Ja, maar, precies. Ja. En dat is niks ten nadele van dames 4, maar dat was gewoon hoe het veld eruit zag. Ja. Right. Maar wel leuk. Mooi man. Dus kampioenschap ambities met dames 5 ook? Sowieso. Dus jij gaat gewoon voor de dubbel? Ja, dubbel. 2 keer kampioen. Ze hebben wel aangegeven, ze willen het sociaal houden, dus ze willen lekker volleyballen. Dus ze willen niet per se kampioen worden, maar ik denk dat het er stiekem zeker wel in zit. Ja. Mooi. Alright. Nou goed, mocht je met ons in contact willen komen, kan via Twitter, dus @chroniekkampioen. Of via de mail chroniekvaneenkampioenschap@gmail.com. Of kijk gewoon op chroniekvaneenkampioenschap.nl. Bedankt voor het luisteren. En tot het kampioenschapsfeestje. Tot op het kampioenschapsfeestje. Moeilijk woord is het ook. Ah!